Θάνο. Όχι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμιλαλής και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή εκπομπή του The Press Project. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω είμαστε live. Είμαστε live. Στους αγαπημένους, αγαπημένες, είναι το thepressproject.gr. Είναι η φάρμα των ζώων. Χαιρετίζουμε τον φίλο Dim Car. Περίεργο όνομα. Αυτός από πού να είναι? Αυτό αλβανικό ακούγεται, το Dim Car. Τουλάχιστον να μας πούν τι έφαγαν για μεσημεριανό. Μία σαλάτα έχω φάει εγώ. Με αρκετά συστατικά, ωστόσο, θα έλεγα μια περιποιημένη σαλάτα. Είναι σημαντικό για τη διατροφή σας να τρώτε πολλά λαχανικά. Εγώ το προσπαθώ και προσπαθώ να μεταδίδω αυτή την καλή μου συνήθεια, στην οποία οφείλω την αξιοζήλευτη διάβγειά μου στην καθημερινή ανάλυση της επικαιρότητας. Και το αλαβάστρινο κορμί, μην τρέπεσαι. Και την επιδερμίδα, και αυτή την λαμπερή, σαν ποπό μωρού επιδερμίδα. Καλώς τους μπιφτέκια. Πολύ ξαφνική είσοδος, έτσι, τσουπ. Παιδιά, εκεί που δεν το περιμένετε, δεν ξέρετε τώρα εμείς πώς είμαστε, είμαστε τρελοί με αυτά. Δεν βγαίναμε, γιατί ο Αλέξανδρος έβαζε συνεχώς χρήματα, οπότε λέμε καλά πάει αυτό. Ξεκινάει ο Αλέξανδρος, βάζει 5 ευρώ. Αλεξανδρία, σου λέει θα βγούνε, γίνεται. Βάζει 2 ευρώ, θα βγούνε. Τι είναι, κάποια ρεμούλα είναι τώρα, αυτός από κάποιο πρόγραμμα ταρπάζει. Για να βάζει τώρα έτσι στη φάρμα, βάλει και βάλει και βάλει και βάλει. ΕΣΠΑ. Λογικά. Κάπου τα κονομάει τώρα. Έλενα, αν γνωρίζει ο έμπειρος αστρολόγος της φάρμας, διάβασα μία είδηση για κάτι ομόλογα πριν λίγο. Επηρεάζει και ηχθείς αυτό ή μπορώ να ηρεμήσω? Όχι, όχι, όχι, όχι ηχθείς, παιδιά. Όχι ηχθείς. Είμαστε προστατευμένοι οι ηχθείς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλουμε συγκεκριμένα ανάλυση για ηχθείς που έχουν ομόλογα. Λοιπόν, Έλενα. Αν γνωρίζει, διάβασα είδηση για κάτι ομόλογα, για ομόλογα πριν λίγο. Θέλουμε για ηχθείς και ομόλογα. Mm-hmm. Λοιπόν, ειδικά για τους ηχθείς, παιδιά, ξανοιχτείτε. Επειδή, δεν ξέρω να σας το έχω πει, οι ηχθείς είμαστε γενικά πολύ παρορμητικοί, πολύ παρορμητικό καλλιτεχνικό ζώδιο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Εγώ ζωγραφίζω, ας πούμε, κυρίως αυτή είναι η ενασχόλησή μου, εκτός του press. Και γι' αυτό μας ταιριάζει η παρορμητική επενδυτική συμπεριφορά. Οπότε, στα ομόλογα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Τα δομημένα βρωμόλογα που έλεγε ο... Λοιπόν, έτσι έγινε και το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, για όσους ξέρουν. Δηλαδή ήταν πολλοί ηχθείς που παρορμητικά αγόραζαν και όταν παρορμητικά πούλησαν. Οπότε φταίτε πάλι εσείς, οι ηχθείς συγκεκριμένα, δεν φταίει τίποτα άλλο. Και έτσι έγινε η φούσκα που έγινε. Ο Σημίτης, τι ζώδιο είναι? Δεν το ξέρω αυτό, με πιάνει απροετοίμαστο, με συγχωρείς και εσύ. Έτσι εκπομπή ρε Θάνο όμως, κάπου και ο κόσμος θέλει λίγο να προσπαθείτε λίγο να ενημερώνετε. Γιατί, μπράβο, Σημίτης, ναι, Σημίτης, ζώδιο. Σημίτης, ζώδιο, 23 Ιουνίου, παιδιά, 23 Ιουνίου τι είναι? Βάλε, 23 Ιουνίου, ζώδιο, μα για όνομα του Θεού. Δώστε μας λίγο χρόνο, παρακαλώ. 23 Ιουνίου, ζώδιο. Α, καρκίνος, παιδιά. Κλασικός καρκίνος. Τι κάνουν οι καρκίνοι? Παρακινούν από επίσημη θεσμική θέση τον κόσμο. Μας βάζουν στην ευρωζώνη. Κλασικός καρκίνος. Μας βάζουν στην ευρωζώνη. Παρακινεί τον κόσμο να παίξει το χρηματιστήριο. Είχαμε κρατική, πώς το λένε, κυβερνητική προτροπή τώρα. Ηχθείς δεύτερο δεκαήμερο να παίξω το οικοπεδάκι στο χωριό. Ναι. Ναι. Όπως είναι. Δηλαδή, αν μένει ακόμα η γιαγιά, πες της γιαγιά, θα σε ξεβολέψω για πολύ λίγο. Μην ανησυχείς. Θα έρχονται κάτι τύποι, θα κοιτάνε. Δεν θέλω να ανησυχείς εσύ, γιαγιά. Και. Γιαγιά, μην αγώνεσαι. Θα στο κάνω βίλα εδώ πέρα. Σου έχω ένα επενδυτικό σχέδιο, γιαγιά. Θα χτίσω ουρανοξύστες, καζίνο. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό. Τελικά δεν θα γίνει τίποτα. Και απλώς θα πάρουν το οικόπεδο κάποιοι άλλοι. Για να τα κάνουν διαμερίσματα. Δεν ξέρω πώς μου έχει έρθει αυτό. Είναι παράξενο. Ζώδια με. Τσιμπουκίτσες επικαιρότητα σήμερα. Επικαιρότητα ή ελληνική ιστορία. Ό,τι θέλετε. Γεώργιος Τούλης. Πουλί, ταιριάζουμε εμείς. Θες να σε παντρευτώ? Ταιριάζουμε. Κάτσε, εγώ δεν ξέρω τι ζώδιο είσαι. Ο ηχθείς με τι. Είμαι παντρεμένος. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα. Και το ζώδιο. Τι λέει, αλλά νομίζω από νομικής απόψεως δεν γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, ο νόμος, το ζώδιο, η γυναίκα σου. Και αυτό. Τώρα το λες. Σαν τα συλλαλητήρια στο Σύνταγμα. Και εσύ και εμείς λέμε δύο για να ξεκινήσουμε να ζευόμαστε στις τρεις. Παιδιά, ώρες αριστεράς είναι αυτές. Είναι πασίγνωστες. Δύο και δέκα. Όχι. Ναι. Μην με εκνευρίσετε. Βλέπετε, το πάμε λαού-λαού. Δεν έχω βρει κανέναν. Έχουμε τόση ώρα που κάνουμε συζήτηση για την πολιτική επικαιρότητα και διατηρώ την ψυχραιμία μου. Λοιπόν. Θάνο. Περαστικά στη Φωτεινή που βρίσκεται σε καραντίνα λόγω COVID, αν θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε, και είναι επιτέλους ευκαιρία να μας ακούσει live. Η Φωτεινή κάνει την κρίση ευκαιρία, κάντε την και εσείς. Η Φωτεινή, η Τέρνα, ο ιδιώτης του Μετρό Θεσσαλονίκης κάνουν την κρίση ευκαιρία. Κάντε και εσύ. Θες να πάμε εκεί, Θάνο, είσαι έτοιμος όπου να θες, πάμε όπου εκεί. Θες, δεν έχω θέμα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, καταρχάς, Θάνο, δεν είναι ένα έργο κόσμου. Το έχεις πάρει το μετρό της Θεσσαλονίκης? Ναι. Πώς σου φάνηκε? Πέρσι. Όταν είπε ο κύριος Μηταράκης ότι λειτουργεί και είναι up and running, εγώ ανέβηκα, πήρα το μετρό, πήγα. Πολύ ωραία. Ωραία. Το ευχαριστήθηκε, σου άρεσε, ήταν καθαρό, ήταν περιποιημένο. Ήταν τέλειο. Μπράβο στην κυβέρνηση. Ωραία. Που μετά από 17-18 χρόνια μπορεί να τελειώσει και ένα έργο. Εμείς δεν είμαστε εδώ μίζεροι. Δεν είμαστε απεσιόδοξοι. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Οκ. Okay. Νομοτελειακά. Σε αυτά τα πράγματα πιστεύω. Δεν ξέρουμε πότε. Είναι σαν το θάνατο. Κάποια πότε... στιγμή θα έρθει, κάποια στιγμή θα τελειώσει το μετρό. Πώς τα λες έτσι, ρε Θάνο. Δεν ξέρω, σήμερα μου έχει έρθει. Πώς τα λες, πώς τα λες. Κάποια στιγμή θα τελειώσει το μετρό, δεν ξέρεις πότε. Λοιπόν, έθνος. Μαρία Λιλιοπούλου. Αυτή άραγε το προφέρει Λιλιοπούλου ή Λιλιοπούλου. Δεν ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά τα στα θέματα υποδομών. Το θυμάμαι να διαβάζω τα ρεπορτάζ της και από το έγκλημα στα Τέμπη. Σε ιδιώτες στο Μετρό Θεσσαλονίκης αναλαμβάνουν και επίσημα τη λειτουργία και τη συντήρηση. Παιδιά, τη συντήρηση, ένα πράγμα σας λέω, θα σας δώσει τώρα ο κατασκευαστής ένα χαρτάκι που θα λέει τι πρέπει να συντηρείτε. Αυτό μην το χάσετε. Το λέω επειδή πολλά συμβαίνουν. Τι θα ισχύει για το εισιτήριο? Θάνο, επειδή εσύ πηγαίνεις πιο συχνά από μένα, έχει και για το εισιτήριο τι θα ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν λέμε, ρε παιδί μου, ότι δουλεύει τώρα εντελώς, ας πούμε, ότι αύριο το πρωί μπαίνει στο μετρό, αλλά είναι σημαντική πληροφορία αυτή με το εισιτήριο. Ιδιώτες αναλαμβάνουν και επισήμως τη λειτουργία και συντήρηση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Λες, ποιο μετρό? Το πάνε να έχει σχέδιο. Δηλαδή, όταν γίνει, που λένε τώρα για δεύτερο εξάμηνο 2024. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει σε ΔΕΘ το Απρίλιο 2022, στην πρώτη ΔΕΘ. Έχουμε φτάσει δεύτερο εξάμηνο 2024. Τέλος πάντων, όταν γίνει. Ναι, άμα, με το καλό. Ναι, ναι. Δεν θα είναι ένα έργο του δημοσίου που θα το λειτουργεί το κακό δημόσιο, το τόσο κακό δημόσιο που έβαλε τα λεφτά. Μαζί με ευρωπαϊκά κονδύλια προφανώς. Ναι, μην με αειδιάζεις. Δηλαδή πάει το κατασκευάζει το δημόσιο με ένα μέρος εθνικά κονδύλια, ένα μέρος ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως συμβαίνει. Μάλιστα. Και μετά τι γίνεται, το δίνουμε σε ιδιώτη. Να το λειτουργήσει και να το συντηρεί. Θα δώσει όμως ο ιδιώτης. Θα δώσει 292 εκατομμύρια για τα επόμενα 12 χρόνια. Ωραία. Είναι η εταιρεία. Να καταλάβω κάτι. Θα τον συμφέρει τον ιδιώτη το κάνει, ή θα βγάλει κέρδος από αυτό? Θα το κάνει για την ψυχή της μάνας του. Έλα τώρα, πες αλήθεια. Θα το κάνει, θα τον συμφέρει. Λογικά θα έχει υπολογιστεί ένα περιθώριο κέρδους. Ωραία. Εμείς λοιπόν. Ναι. Εμάς τι μας συμφέρει? Εμάς μας. Δηλαδή, ο άλλος αναλαμβάνει λειτουργία και συντήρηση. Ναι. Τύπου εγώ θα βάλω την βενζίνη, εσύ θα φουσκώνεις τα λάστιχα. Αυτό ελέγχεται, γιατί πρέπει να δούμε και πολύ αναλυτικά τη σύμβαση. Λοιπόν, να μην αναλαμβάνει τίποτα. Γιατί η μέθοδος που προωθήθηκε είναι η ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και υπάρχει πάρα πολύ διεθνή τεκμηριωμένα στοιχεία ότι στη ΣΔΙΤ το κράτος αναλαμβάνει ουσιαστικά τις ζημιές και καλύπτει και κάνει και ράνει και ο ιδιώτης αναλαμβάνει τα κέρδη. Μπράβο. Γιατί αυτό είναι το υγιές κομμάτι της κοινωνίας, Θάνο. Το κράτος τώρα, το κράτος είναι το παρελθόν. Το κράτος είναι το παρελθόν. Δηλαδή λέμε τώρα ότι θα έχει γίνει όλη αυτή η τεράστια επένδυση που καταλήγει στο να μπορεί ο Θάνος αυτή τη στιγμή να πηγαίνει να παίρνει το μετρό, να πηγαίνει στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει κάνει το κράτος όλη αυτή τη μανούρα και μετά θα έρθει ο ιδιώτης και θα πει: λοιπόν, εγώ μην ανησυχείτε, αναλαμβάνω την λειτουργία. Γιατί η λειτουργία είναι το πιο δύσκολο. Μπαίνει, βγαίνει ο κόσμος, τραμπουλάει το πόδι του. Εδώ μας γράφει ο Κιχώτης, με πήρε ο ύπνος στο σταθμό του Κεραμικού και βγήκα λαδάδικα. Πότε ενώθηκαν μετρό Αθήνας Θεσσαλονίκης? Άσε τώρα, γιατί αυτή είναι μια πολύ πολύ πονεμένη ιστορία, η Ένωση Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Γενικά να πούμε ότι δεν θα μείνει τίποτε. Δεν θα μείνει τίποτε. Ό,τι κοιτάτε γύρω σας και δεν είναι ιδιωτικό, θα το μασίσουνε μαζί με τα πόμολά του, θα το φτύσουνε και εσείς θα τρώτε τα φτυσίδια. Αυτό, σε αυτή τη φάση είμαστε. Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ένα μεγάλο κομμάτι του κομματιού της ελληνικής κοινωνίας που έχει την συνήθεια να συμμετέχει στις εκλογές και να ψηφίζει, ήθελε κι άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όταν λες σε κάποιον θέλω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, ενθουσιάζεται κι αυτό. Mm-hmm. Καταλάβατε, δηλαδή yeah. Νιώθει ότι αυτό που σου έχει δώσει μέχρι τώρα σε έχει κάπως εξιτάρει. Οπότε λέει αυτό είναι, κάνω το σωστό, να προχωρήσω ακόμη παραπάνω. Οπότε σου λέει ο άλλος ότι θα ιδιωτικοποιήσει και τα, ό,τι κινείται και το κοινό, το εκλογικό τον επιβραβεύει. Τι θα γίνει μετά, αυτό που βλέπετε ακριβώς. Δεν θα υπάρχει τίποτε και δεν θα υπάρχει τίποτε ούτε σε τομείς της ζωής μας, όπου αυτό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Εντάξει, δεν θα υπάρχει τίποτε στην υγεία, το βλέπετε στην υγεία σιγά σιγά, το βλέπετε στην παιδεία λίγο πιο θαραλέα. Έχουμε δει τα διεθνή αποτελέσματα, βεβαίως και τα έχουμε δει. Ποιος νοιάζεται, κανένας. Θα έχει καρακονομήσει η παρέα του κυβερνητικού σογιού και μετά θα συζητάμε εμείς ότι τελικά δεν μας άρεσε, δεν βγήκε καλά, δεν ήταν όπως το περιμέναμε. Εν τω μεταξύ είναι ακριβώς όπως το περιμέναμε. Δεν έχει καμία έκπληξη αυτό. Αυτό το ζήτημα πάντα με τις ιδιωτικοποιήσεις, τους ιδιώτες, δεν είναι ιδεολογικό κατά την ταπεινή μου άποψη. Δηλαδή είναι πρακτικό και λογικό το ζήτημα. Αν το δημόσιο, λειτουργώντας σωστά, έτσι, όχι με προσλήψεις και αυτό που γινόταν τη χρυσή δεκαετία και με διάφορα άλλα και ρουσφέτια και τέτοια και θα σε χώσω σε έναν οργανισμό. Αν το δημόσιο λειτουργεί σωστά και λειτουργεί μια εταιρεία, τότε μπορεί να την κρατήσει σαν βάρκα ή σαν νερά και να μην χρειάζεται να δίνει παραπάνω και να μην χρειάζεται να βγάζει κέρδος από αυτήν την υπηρεσία που παρέχει. Γιατί την παρέχει στους πολίτες βάσει των φόρων που πληρώνουν οι πολίτες. Όταν το παίρνει κάτι ένας ιδιώτης, θέλει να βγάλει κέρδος. Είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε μπαίνει ένα καπέλο αναγκαστικά που σου λέει: εγώ θα δώσω για το Χ έργο, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το μετρό, 292 εκατομμύρια για 12 χρόνια. Και προφανώς ο άλλος έχει μετρήσει και σου λέει: θα δώσω 300, θα βγάλω 500. Από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα? Από τους φορολογούμενους, από τους πολίτες. Ναι. Δεν είναι τόσο παράλογο αυτό το πράγμα. Το περίεργο δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το περίεργο. Θάνο, δεν έχεις καταλάβει. Ωραία, ναι. Και αυτή είναι καλή φράση. Δεν έχεις καταλάβει πώς λειτουργεί η αγορά, Θάνο, αγόρι μου. Ναι. Ο ιδιοκτήτης γιατί θα έρθει εκεί, Θάνο? Για την ψυχή της μάνας του, για το κέρδος θα έρθει. Προφανώς. Α, έχεις καταλάβει δηλαδή. Το συμφέρον του είναι αυτό. Τη δουλειά του κάνει αυτός. Α, εμείς γιατί τον φέρνουμε? Ναι. Α, λοιπόν, αυτό δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι θα μπορούσε να έχει μια λογική αν μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αναλάβει ο δημόσιος τομέας ή αν πιστεύαμε στο επιχείρημα της βελτίωσης της ποιότητας λόγω του ανταγωνισμού. Εδώ τι από τα δύο ισχύει? Αυτά δεν είναι τα βασικά φιλελεύθερα επιχείρηματα? Mm-hmm. Σου λέει δεν είναι, είναι απρόθυμος. Δεν ανήκουν στο στενό πυρήνα των υποχρεώσεων του κράτους. Ωραία. Εντάξει, εδώ πέρα συζητάμε ότι είναι κάτι το οποίο θα το φτιάξει. Θα το φτιάξει και θα λέμε στον άλλον: λοιπόν, το έχω έτοιμο. Τι λες, θες να το εκμεταλλευτείς? Σου λέω, γιατί ναι. Χαζός είμαι, ξέρω εγώ. Και αν εγγράψω μια σύμβαση που, ας πούμε, κρίνοντας από τη σύμβαση για τον ΟΣΕ, μπορεί να υπάρχουν ρυθμίσεις ανάλογες της επιδότησης της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως άγωνη γραμμή στη χώρα που έχει μία γραμμή. Είναι μία και άγωνη. Αυτό κι αν είναι συμβολισμός. Αυτό είναι. Αυτή είναι η Ελλάδα, Θάνο μου. Αυτή είναι η Ελλάδα. Είναι μία γραμμή και αυτή άγωνη. Τι να συζητάμε τώρα. Εγώ φαντάζομαι αυτή τη ρήτρα που θα λέει: σήμερα δεν μπήκαν αρκετοί. Αν μπορείτε να βάλετε τους δημοσίους υπαλλήλους να πάρουν όλοι μετρό με το ζόρι σήμερα, με εισιτήρια που θα πληρώνουν από την τσέπη τους. Μπορώ να το φανταστώ αυτό. Έχουμε τέτοιες ρήτρες, να πω. Δεν ξέρω, επειδή ακούγεται κάπως υπερβολικό, μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά αποζημιώνονται οι διοδιάδες όταν δεν περνάνε αρκετά αυτοκίνητα. Δηλαδή λέει: παιδιά, δεν περάσαν αρκετά αυτοκίνητα. αν μπορείτε να τα βάλει το κράτος τα λεφτά. Αγόρι μου, σοβαρολογείς τώρα. Ελεύθερη οικονομία, καπιταλισμός. Οι αερομεταφορές, ο εθνικός αερομεταφορέας που δεν είναι εθνικός και είναι ιδιωτικός, η Aegean. Κάτσε, κάτσε, γιατί. Περίμενε, Θάνο. Κάτσε, γιατί έχουμε δεχτεί πρόκληση. Να γίνετε επιχειρηματίες και να μην γκρινιάζετε. Φίλε, έχεις χτυπήσει λάθος πόρτα. Μα συγχωρείς. Εκδότης. Μα συγχωρείς, αλλά εδώ είμαστε οι κατεξοχήν entrepreneurs και είμαστε όντως. Εμείς όντως ζούμε με λεφτά από την ελεύθερη αγορά. Αυτή είναι η πλάκα με το The Press Project. Είναι πολύ αστείο. Αυτό είναι πολύ αστείο. Μας το είχαν γράψει καλοπροαίρετα. Φίλοι μας το είχαν γράψει από κάτω σε σχόλια στο επεισόδιο της ανασκόπησης που κοροϊδεύαμε τον μύθο των startup επιχειρήσεων, το μύθο του εφευρέτη, του γκαράζ που πλουτίζει και κάτι τέτοια. Και γράφει κάποιος φιλελές φαν της ανασκόπησης, πάρα πολύ συμπαθής και αξιόλογος. Και λέει, για σταθείτε ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Το The Press Project πώς λειτουργεί, δηλαδή, δεν λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες? Ναι και επιτυχημένα. Την έχουμε κάνει και τη συζήτηση και με, ναι και και με μέλος της Νέας Δημοκρατίας που του λέω εγώ μας θερούν αναρχοκουμούνια, αλλά εμείς εδώ ελεύθερη αγορά είναι. Καθαρά. Κοιτούσε λίγο περίεργα. Ίσως τον ενόχλησε. Ή το ελεύθερη αγορά ή το αναρχοκουμούνια. Λοιπόν, οπότε η πλάκα είναι ότι αυτό που συζητάμε τώρα δεν είναι ακριβώς καπιταλισμός. Είναι ένα σόι που μοιράζει τους φίλους. Το είπα κάπως άσχημα. Λαϊκισμός, ζαβαλίζω. Θέλω να πω ότι είναι μια διεφθαρμένη εκδοχή του καπιταλισμού. Εξυπηρετεί συμφέροντα, δεν είναι να γνωρίζονται. Ναι, μάλιστα, ναι. Μπορεί να τους επιλέγουν με κλήρο. Δηλαδή αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι κατά παράβαση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς έχουμε συμβάσεις οι οποίες είναι ευνοϊκές για συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό συμβαίνει στην πράξη. Εντάξει, αυτό είναι νόθευση της ελεύθερης αγοράς, γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι Έλληνες φιλελέδες που δεν είναι κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε «Μα η διαφθορά νοθεύει τον ανταγωνισμό. Μας χαλάτε την φιλελεύθερη ανάγνωση του μοντέλου». Και λες «Καημένε τώρα κι εσύ που ζεις και τι θα ήθελες». Αλλά το λέει ο άλλος, καλύτη πίστη, από πίστη στον καπιταλισμό το λέει. Αλλά να καταλάβουμε λίγο και τι συμβαίνει. Εδώ πέρα συμβαίνει αυτό ακριβώς που περιγράφουμε. Τα ξέρω, λέει, τα ξέρω. Είμαι αρκετό καιρό μαζί σας. Το ξέρω. Ευχαριστώ, Φεδεράκη. Ειλικρινά, πολύ περιορισμένη συζήτηση σε αυτό το δίπολο καπιταλιστική κρατική διαχείριση και καπιταλιστική διαχείριση ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η λεγόμενη ανάπτυξη δεν φέρνει καλό ποσοστό κέρδους. Κανείς δεν λέει για απαραίτητα καπιταλιστική κρατική διαχείριση. Αλλά αν το λειτουργεί το δημόσιο με οποιονδήποτε φορέα, μπορεί το δημόσιο να πει ότι ξέρεις τι, το που έγινε σε κρατικές υπηρεσίες ρεύματος στην Ευρώπη ή όταν κρατικοποίησε π.χ. κλασικές κομμουνιστικές χώρες όπως η Γαλλία. Είναι κρατική τέτοια. Ότι βοηθάω αυτή τη στιγμή την τάδε επιχείρηση που είναι δική μου για να ανταπεξέλθω. Υπάρχει και αντίληψη που δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου που λέει ότι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας πρέπει να έχουν ζημία. Οπα. Φαντάζομαι. Ριζοσπαστικά πράγματα. Δεν το ξέραμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέραμε να προσφέρουμε υπηρεσίες στους πολίτες μας. Δεν το ξέραμε. Τζάμπα. Από τους φόρους τους. Απίστευτα πράγματα. Τζάμπα δεν είναι και τζάμπα. Τίποτα δεν είναι τζάμπα, είναι από τους φόρους. Δεν είναι τζάμπα. Δηλαδή κάπως ταρπάζει και αυτό το κράτος. Ρουφάει αυτά και εκεί πέρα γυρίζει. Και πρέπει να παρέχει κάτι. Και λες μετά, μήπως μπορώ να πάρω το μετρό. Σου λέει δεν υπάρχει ακόμα. Α, λες, με συγχωρείτε, είδα ειδήσεις και νόμιζα ότι έχουμε. Δεν είχα μήπως μπορώ να έχω δημόσια παιδεία. Περιμένετε, θα στείλουμε στη δεύτερη τρίτη φάση καθηγητές. Τώρα θα έχεις δημόσια παιδεία. Το Μάρτιο. θα στείλω εκπαιδευτικού το Μάρτιο. Λοιπόν, οπότε για το μετρό. Τα νέα είναι πολύ ευχάριστα, up and running, μέσα στις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας το πολύ. Και αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή είναι επίσημη δέσμευση εκ μέρους της Φάρμας των Ζώων. Το μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος... Θάνο, σε πειράζει, αναλαμβάνεις εσύ. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετείς. Δεν υιοθετώ. Όλος τα λέει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο. Εγώ λέει προσέχω και δεν ντρέπεται. Καλά. Διαβάζουμε και για τη σύμβαση στο ρεπορτάζ του Έθνους, για τη σύμβαση λειτουργίας συντήρησης του μετρό. Προπαρασκευαστική περίοδος. Περίοδος Α. Εκπλήρωση εκατέρωθεν υποχρεώσεων για έναρξη περίοδου εμπορικής λειτουργίας του βασικού έργου. Προπαρασκευαστική περίοδος Β. Εκπλήρωση εκατέρωθεν υποχρεώσεων για έναρξη λειτουργίας και επέκταση προς Καλαμαριά. Μ' αρέσει το εκατέρωθεν υποχρεώσεων και θέλω να δω με πάρα πολύ ενδιαφέρον το ποιες είναι αυτές οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Ξέρετε, εκατέρωθεν υποχρεώσεις και το κράτος και ο ιδιώτης. Ωραία. Να μέσα σε όλα έχουμε αφήσει έξω το βασικό παράδειγμα, θα σου πει κάποιος. Ρε εσύ που τα έχεις δει αυτά, όλη η Ευρώπη έτσι τα δίνει σε ιδιώτες τα μετρό. Της Αθήνας είναι δημόσιο. Ναι. Και βλέπω εδώ ότι έγινε θέμα στην Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή, και είναι ο Υφυπουργός Μεταφορών που μιλάει τεχνοκρατικά, ο Νίκος ο Ταχιάος. Προσπάθησε να εκλεγεί δήμαρχος, δεν έπιασε, τον βάλαν μετά στην Αττική. Προσπάθησε να εκλεγεί βουλευτής, δεν έπιασε, τον βάλαν τελικά στην Αττικό Μετρό. Τον κάναν τώρα υφυπουργό. Κανείς καλός δεν χάνεται, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και το βάζει τεχνοκρατικά, σου λέει κόστος όφελος. Ωραία. Λέει, πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό τον φόβο. Είναι το κατάλληλο επιχείρημα για να πεις. Πόσο θα κοστίσει, πες μου, τι, είναι πιο κοστοβόρο διεθνώς. Πες μου για διεθνή συζήτηση. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το φόβο. Αυτές τις αγκυλώσεις. Άσε τα νούμερα. Το θέμα είναι να ξεπεράσουμε. Επειδή μας γράφετε για τα βιβλία αυτοβελτίωσης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το φέρνετε στη συζήτηση. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος εκφράζει αυτόν τον φοβικό λόγο εναντίον των επενδύσεων, εναντίον του ιδιωτικού τομέα, νιώθει την επιθυμία να του πει ένα πράγμα. Άσε τις συμβάσεις. Άσε τι θα λένε οι συμβάσεις, άσε τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις τις υποτιθέμενες και πες μου ένα πράγμα. Γιατί φοβάσαι τόσο τον ιδιωτικό τομέα, γιατί φοβάσαι την επιχειρηματικότητα. Αυτό πες μου μόνο. Δεν έχει σημασία τι θα γράφει η σύμβαση. Δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να λέει η σύμβαση ότι ο ιδιώτης δεν θα υποχρεούται να συντήρει, ότι τη συντήρηση θα την αναλαμβάνει πάλι το κορόιδο, το κράτος. Εντάξει, μπορεί. Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι. Ναι, σημασία έχει ο φόβος. Και μάλιστα λέει άφησε και. Το ενδεχόμενο, γιατί εδώ πέρα τώρα είναι κάποιοι Αθηναίοι που γελάνε με τους Θεσσαλονίκης με εμάς. Άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό η υποκατασκευή γραμμή 4 του μετρό που θα ενώνει το Γαλάτσι με το Γουδί να το παραλάβει επίσης ιδιώτης αντί για τη Στασή. Και αυτό κι αν είναι φοβερό μέτρο. Δηλαδή, έχεις ένα μετρό, τις τρεις γραμμές τις λειτουργεί το δημόσιο, την τέταρτη τη δίνει σε ιδιώτη. Πραγματικά, απορώ πόσο μεγάλη σύγχυση αρμοδιοτήτων μπορεί να προκαλέσει αυτό. Που το έχουμε δει, να πεις ότι δεν το έχουμε δει, το έχουμε δει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Προφανώς θα γίνει το ίδιο πράγμα. Αλλά υπάρχει πλέον η εμπειρία. Ο άλλος μιλάει για φόβο. Και εμείς έχουμε πλέον την εμπειρία να πούμε: παιδιά, δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Κάτσε, ρε, τι δεν φοβάσαι. Δουλεύει. Τι φοβάσαι. Μήπως έχει συμβεί πρόσφατα κανένα πολύ νεκρό δυστύχημα και ψάχναμε να βρούμε μετά σε ποια δεδαλώδη σύμβαση έχει κάπου χωθεί σε κάποια γωνίτσα. Το ποιος το διάολο φταίει όταν πεθαίνουν, όταν σκοτώνονται δεκάδες άνθρωποι από δυστύχημα που γίνεται με τρόπο που μας έκανε όλους να πούμε ο σουβλατζής μας ξέρουμε που είναι. Πώς γίνεται να μην ξέρουμε που είναι το τρένο που έρχεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό έχει συμβεί άραγε και σε κάνει να φοβάσαι. Ναι, ναι, ναι και θυμηθείτε ότι η πολυπλοκότητα αυτών των διαδρομών και το μπαλάκι των ευθυνών και ο τρόπος με τον οποίο συζητήθηκε μας λέει ότι ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Είναι μια υποδομή η οποία κατασκευάζεται, την εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες, φτιάχνεται ένα πολύπλοκο πινκ-πονγκ εκεί πέρα. Ευθυνών που δεν φταίει κανείς. Ευθυνών όπου δεν φταίει κανείς και από κανένα δεν μπορεί να ζητήσει τα αρέστα. Και λες και τι θα γίνει, ρε παιδιά, τι, δεν θα συντηρηθεί, ξέρω εγώ. Είναι και επικοινωνία για τη συντήρηση, τύπου στείλαμε το mail, δεν μας απάντησε ο ιδιώτης, απαντάει, η αρμόδια υπηρεσία δεν βλέπει το mail, τέτοιου τύπου πράγματα, και άντε να συνεννοηθείς. Το θεωρείς πιθανό όμως να έχεις ένα μεγάλο έργο και να μην συντηρηθεί, ρε Θάνο? Το θεωρείς πιθανό εσύ? Όχι, εδώ είμαστε μίζεροι, δεν τα έχουμε δει αυτά πουθενά. Πουθενά, άλλη μόνο τώρα. Ποιος θα άφηνε ασυντήρητο για δεκαετίες ένα μεγάλο έργο και μάλιστα αν αυτό μπορεί να εμφάνιζε προβλήματα στατικότητας και ακόμη περισσότερο αν φιλοξενούσε χιλιάδες ανθρώπους. Ποιος. Μπορεί ποτέ να γινόταν κάτι τέτοιο? Α, μπορεί. Ένα μηδέν. Τώρα που το λες. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κομμουνιστική παρέμβαση. Λάρνεϊ Μπίνσον, πάντως και Ελσίνκι που πήγα πρόσφατα, όλα τα μέσα, λεωφορεία, τραμ, μετρό, τρένα προαστιακή και πλοία, ο ναι, δρομολόγια πλοίου σε κάποια από τα νησιά, ανήκουν στο κράτος. Να πας στο Ελσίνκι, φίλε. Αυτά δεν θα έρθεις να τα πουλήσεις εδώ πέρα. Ναι. Να πας στο Ελσίνκι να μείνεις, στη Σοβιετία. Ναι. Και εμάς να μας αφήσει ήσυχους σε αυτά που ξέρουμε και αυτά που θέλουμε. Ναι. Και είναι και κάτι που το βλέπουμε γενικά, για να το πάω σε ευρύτερο πλαίσιο. Γράφεται για τις τηλεπικοινωνίες. Ισχύει. Στις ακριβότερες χρεώσεις στην Ευρώπη, πολύ λίγες οι επενδύσεις, γιατί δεν υπάρχει η ανάγκη, δεν υπάρχει το κίνητρο όταν υπάρχουν τρεις μεγάλες εταιρείες που με παρόμοιους τρόπους τέλος πάντων έχουν πακέτα κλπ. Γιατί να κάνει ο άλλος? Ποιο είναι το κίνητρο του ιδιώτη να αυξήσει τα κέρδη του? Ένα και δύο, μια που είπε για πλοία, έχουμε κάποια νησάκια, π.χ. Πώς πάνε τα εκτοπλοϊκά, καλά? Υπήρξε ανταγωνισμός στα εκτοπλοϊκά που με παραδοχή της κυβέρνησης είχαν πέσει οι τιμές στα καύσιμα και συνέχιζαν να έχουν υψηλές τιμές? Όχι, υπήρξε η ζήτηση για να πάει ο κόσμος στα νησιά και το μόνο μέσο είναι σε λίγες εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα πλοία. Πώς πήγε αυτό? Και ήταν ο Χατζηδάκης τότε που λέει: δεν μπορούμε προφανώς να έχουμε κρατική ακτοπλοϊκή. Γιατί δεν είναι, μεγάλη δεν είναι πρόσφορη αγορά τα ακτοπλοϊκά στα νησιά. Γιατί δεν γίνεται. Και όταν λέει προφανώς, πόσο προφανές είναι αυτό. Ναι, προφανώς. Εμένα μου φαίνεται ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών, υπάρχει και ανταγωνισμός. Το λέγαμε και το καλοκαίρι. Τώρα πήγαμε στα βαριά κομμουνιστικά. Αλλά γενικά δεν είναι κακό. Τύπου και σε αυτές τις αγορές να έχει μια κρατική εταιρεία που θα λειτουργεί σωστά. Γιατί κανείς δεν λέει ότι όπως και να είναι δημόσια κρατική θα λειτουργεί σωστά. Έχουμε δει περιπτώσεις που δεν λειτουργούσαν σωστά και αποτέλεσαν και πρόσχημα για ιδιωτικοποίηση. Για να δούμε τι δυνατότητες έχει ο ένας και τι δυνατότητες έχει ο άλλος. Ελεύθερη αγορά δεν είναι. Δεν μπορούμε όλοι να μπούμε σε αυτό. Όχι. Και σε τοπικό επίπεδο, μια που έρχονται οι εκλογές, αυτό το βλέπουμε μονίμως στις μικροσυμβάσεις που βάζουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για διάφορες υπηρεσίες. Όπως το βλέπουμε και στα νοσοκομεία. Θέλει ο άλλος να καθαρίσει κάτι. Δεν έχει προσωπικό ή δεν χρησιμοποιεί την τοπική υπηρεσία του Δήμου, που έχει και την τεχνογνωσία και θα μπορούσε να το κάνει με λιγότερα έξοδα και δίνει τη σύμβαση στον ιδιώτη. Προφανώς ο ιδιώτης δεν θα βγάλει μόνο τα έξοδα του. Αν έχεις μόνιμο προσωπικό, βγάζεις τα έξοδά σου. Πληρώνεις το προσωπικό που πάντα θα χρειάζεται να υπάρχει κάποια δουλειά. Πάντα κάποιο πεζοδρόμιο θα θέλει συντήρηση. Κάποιο φρεάτιο θα θέλει ξεβούλωμα. Αν το δώσεις σε ιδιώτη, ο ιδιώτης κρατάει καπέλο. Μπορεί να κρατήσει και πολύ μεγάλο καπέλο, δηλαδή πολλά καπέλα μαζί. Άμα έχει τις κατάλληλες γνωριμίες. Αυτό και για όλα αυτά, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω, νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος συμφωνεί ότι είναι θέμα κοινής λογικής και όχι θέμα ιδεολογίας. Τύπου δημόσιο ιδιωτικό. Εντάξει τώρα. Ναι. Εγώ δεν θα το έλεγα ακριβώς θέμα κοινής λογικής. Δηλαδή, όταν παραβιάζεται κοινή λογική, θα πρέπει κανείς να αρχίσει λίγο να σκέφτεται πώς και έτσι. Γιατί ξαφνικά δηλαδή να παραβιάζεται κοινή λογική, γιατί να κάνουμε κάτι το οποίο είναι οικονομικά ασύμφορο. Το επόμενο βήμα είναι να σκεφτείς λιγάκι ποιος διάλογο κερδίζει από αυτό. Έτσι δεν λένε στην αστυνομική επιστήμη. Ποιος ωφελείται ούτως ώστε να έχει κίνητρο για να διαπράξει αυτό το αδίκημα εναντίον των συμφερόντων του δημοσίου. Αυτό είναι, πολύ απλά είναι. Οπότε δεν είναι ακριβώς ότι παραβιάζεται η κοινή λογική. Μια χαρά, η ίδια είναι η λογική. Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του και όταν κοιτάει ο καθένας το συμφέρον του, κερδίζει αυτός ο οποίος μπορεί να επιβάλλει το συμφέρον του. Και εδώ πέρα έχουμε μια πλευρά η οποία έχει σταθεί πάρα πολύ αποτελεσματική στο να προπαγανδίζει ότι η ιδιωτική διαχείριση είναι καλύτερη, ακόμη και αν είναι παντού αποτυχημένη, και να πείθει και κόσμο να το υποστηρίζει αυτό. Είναι ο άλλος, δηλαδή, συμβαίνει η πανδημία. Δεν ακούγονται πουθενά τα ιδιωτικά νοσοκομεία παρά μόνο στην κερδοσκοπία. Στο να προστατεύεται η κερδοσκοπία τους με το να μην μπαίνει το κράτος παρά μόνο με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην υπόθεση των μασκών και των τεστ. Παρόλα αυτά, είναι κόσμος που εξακολουθεί να σου λέει τι ωραία, τι καλά, πώς θα προχωρήσει ο κόσμος. Συζητάμε τώρα για την επιχειρηματικότητα και συζητάμε για επιχειρήσεις, συζητάμε για τις μεγαλύτερες έρευνες, οι οποίες γίνονται πάντα με χρηματοδότηση του κράτους. Πάντα. Και εδώ πέρα υπάρχει ένας τεράστιος ιδεολογικός μηχανισμός, ο οποίος εξακολουθεί να πείθει τους ανθρώπους ότι όχι, όχι, το δημόσιο είναι κακό. Το δημόσιο είναι εκεί που πας και περιμένεις. Το ιδιωτικό είναι το καλό. Δεν θα μπορούμε να βρούμε τσιρότο για τις γρατζουνιές μας. Και θα εξακολουθούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Μιλήστε με εταιρεία τηλεπικοινωνιών, να δείτε. Όχι, μιλήστε με εταιρεία. Καταφέρετε να μιλήσετε, δηλαδή. Αυτό, δηλαδή τώρα πια δεν μιλάνε. Δεν έχει πεθάνει η εξυπηρέτηση. Mm. Έχουν μια μηχανή που ανακυκλώνει τα τηλεφωνήματα και σε βάζει να μιλάς σε κάποιο ρομπότ που λέει «Δεν κατάλαβα, επαναλάβατε, τι σπάτε, να πας στο διάολο!» «Δεν κατάλαβα, επαναλάβετε». Και αφού περάσεις κανένα τεταρτάκι σε αυτό, αντιλαμβάνεσαι, απλώς δεν υπάρχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση, δεν υπάρχει γενικά εξυπηρέτηση. Αλλά ο μύθος αυτός συντηρείται προκειμένου να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να κερδοσκοπούν από αυτή τη διαδικασία. Θάνο, θα ήθελα πριν να διαβάσουμε, πριν να περάσουμε στο επόμενο θέμα, να διαβάσω μια επιστολή προς το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστήριων εκ μέρους των κρατουμένων στον Δομοκό, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Λοιπόν, έπειτα από επανειλημμένες αναφορές διαμαρτυρίας προς τις αρχές, τοπικές και κεντρικές, με πιο πρόσφατη, που δεν έλαβαν καθόλου υπόψη και δεν λάβαμε καμία απάντηση, καταφύγαμε σε αποχή συσιτίου στις 4 Σεπτεμβρίου, από Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, στο έσχατο μέσο διαμαρτυρίας που διαθέτουμε, την απεργία πείνας. Διαμαρτυρόμαστε για τη συνεχή και διαρκώς επιδεινούμενη περιστολή των δικαιωμάτων μας, την επιδείνωση των συνθήκων κράτησης, την επιδείνωση των όρων έκτησης των ποινών που προκαλούν ψυχικό και σωματικό πόνο στους κρατούμενους και παραβιάζουν την ίδια την ανθρώπινη συνθήκη με απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Αναφερόμαστε στον υπερπληθυσμό της φυλακής. Το στίβαγμα 34 ή και περισσότερων ανθρώπων σε ένα κελί 10-12 τετραγωνικών μέτρων. Υπερπληθυσμός που έχει επιβαρυνθεί από τον ακραίο περιορισμό της δυνατότητας μεταγωγής σε ακροτικές φυλακές, με την ανετιολόγητη καθυστέρηση μεταγωγής σε αυτές, ακόμη και των κρατουμένων που έχουν θεμελιώσει από καιρό και αυτές τις ασφυκτικές προϋποθέσεις μεταγωγής που ορίζει ο σχετικός νόμος. Αναφερόμαστε στην κακή ποιότητα του συσιτίου της φυλακής, στις κάκιστες συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στους χώρους παρασκευής και διανομής του, στις άθλιες συνθήκες στα κελιά με την παρέλαση κατσαρίδων και κοριών, καθώς γίνεται σπάνια και πλημελώς απεντόμωση με την υγρασία και τη μούχλα στις τουαλέτες, με τις καθημερινές πολύωρες διακοπές του νερού, την ολιγόλεπτη παροχή ζεστού νερού που δεν επαρκεί για τις συνθήκες υγιεινής των κρατουμένων, τις κακές αποχετευτικές σωληνώσεις. Ζεστό νερό, λέμε, δεν υπάρχει. Να σημειωθεί ότι σήμερα, Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, που συντάσσεται το παρόν κείμενο, μέσα στη νύχτα είχαμε άλλη μια πλημμύρα από βρωμόνερα στην τέριγα Δέλτα 2, με λίμματα να γεμίζουν κελιά και ασθενών κρατουμένων και να διαποτίζουν ρούχα και παπούτσια. Αναφερόμαστε στην έλλειψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που οδηγεί στην καταστροφή της υγείας των κρατουμένων και σε ανεξιχνίαστους θανάτους. Σοβαρά περιστατικά καθυστερούν να παραπεμφθούν ακόμη και μήνες. Επαναλαμβάνω, καθυστερούν ακόμη και μήνες να παραπεμφθούν στο νοσοκομείο, με συνέπεια να δημιουργηθούν ακόμη και μία αναστρέψιμες βλάβες. Να σημειωθεί ότι μεταγωγή στο νοσοκομείο Λαμίας, που απέχει 35 χιλιόμετρα από τη φυλακή, δεν γίνεται με ασθενοφόρο αλλά με άθλιες κλούβες με μεταλλικά καθίσματα και χαλασμένες αναρτήσεις, που καθιστούν μαρτυρική τη μετάβαση για σοβαρά ή κρίσιμα περιστατικά. Αναφερόμαστε στην επιδείνωση των όρων έκτησης των ποινών στα πλαίσια ενός διαρκούς και αιμονικού τιμωρητικού λαϊκισμού, με κεντρική πολιτική απόφαση τη συνεχή αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, τη συντηρητικοποίηση του δικαίου. Έτσι, γενικά εφαρμόζονται κατά κανόνα οι τιμωρητικές διατάξεις του ποινικού κώδικα και του σωφρονιστικού κώδικα και όχι οι ευνοϊκές και ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Οι τιμωρητικού τύπου αλλαγές του ποινικού και του σωφρονιστικού κώδικα που είτε έγιναν είτε προαναγγέλλονται για πραγματική έκτηση ποινών, μίλησε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για οριζόντια αύξηση των ανώτατων ορίων φυλάκισης και κάθριξης και των συνολικών ποινών από τα 20 στα 25 και τα 27 στους πολυεισοβίτες. Έχουμε μιλήσει για τον ποινικό λαϊκισμό εδώ πέρα. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που γίνεται είναι ότι η επικοινωνιακή μηχανή του κράτους θα θελήσει να βάλει μπροστά τα πιο απεχθή εγκλήματα, τους πιο φρικτούς εγκληματίες, για να μας κάνει ναι, ναι, να πούμε ναι, κρέμασέ τους. Και στην πραγματικότητα αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα έχουμε περισσότερους φτωχούς στις φυλακές. Αυτό συμβαίνει ήδη, αυτό συμβαίνει έξω, αυτό ζητούν να συμβεί και εδώ. Αναφερόμαστε τέλος ως κρατούμενοι του Κέντρου Κράτησης Δομοκού στο ειδικό πρόβλημα της μεταχείρισής μας από τα δικαστικά συμβούλια της Λαμίας, με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο χρόνος της κράτησής μας. Μιλάμε για τον εμπεγμό με την υφόρον απόλυση, με τις ανετιολόγητες απορρίψεις, το βασανιστήριο της ατελείωτης αναμονής με τα συμβούλια να χρονοτριβούν ανετιολόγητα, μέχρι να απορρίψουν τελικά 3, 4, 5 ή και παραπάνω φορές με αιτιολογίες καρμπών. Αποκορύφωμα της αυθαίρετης αντιμετώπισής μας είναι το ζήτημα των πολυεισοβητών με τα συμβούλια της Λαμίας να αποφαίνονται, και είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ελλάδα ότι οι παλιοί πολυεισοβήτες, πριν το 19 που άλλαξε ο σχετικός νόμος, θεμελιώνουν το δικαίωμα της υφόρων απόλυσης στα 25 έτη και όχι στα 19. Εφαρμόζοντας έτσι αναδρομικά τον μεταγενέστερο νόμο, σε αντίθεση με τα δικαστικά συμβούλια ολόκληρης της υπόλοιπης χώρας, που έχουν αποφασίσει σε δεκάδες περιπτώσεις παλιών πολυεισοβητών ότι θεμελιώνουν το δικαίωμα της υφόρων απόλυσης στα 19 χρόνια. Και τέλος, και αυτό είναι το πιο κρίσιμο που θα ήθελα να ακουστεί, ζητάμε να επισκεφτείτε τις φυλακές Δομοκού για να διαπιστώσετε με τα ίδια σας τα μάτια όλα τα παραπάνω. Κρατούμενοι των φυλακών Δομοκού. Απευθύνεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστήριων. Γενικά δεν υπάρχουν πολλοί που να συμπαραστέκονται στα αιτήματα των κρατουμένων. Κάπως ο κόσμος έχει πιστεί ότι οι κρατούμενοι δεν χρειάζονται κάποια υπεράσπιση, ότι παθαίνουν καλά το πάθανε. Αυτό οφείλεται απλώς στην άγνοια του τι συμβαίνει στις φυλακές. Ποιοι και γιατί βρίσκονται εκεί πέρα και υπό ποιες συνθήκες. Εμείς απλώς να θέλουμε να δώσουμε όση δημοσιότητα μπορούμε να δώσουμε στο θέμα, στα αιτήματα των κρατουμένων, στις συνθήκες κράτησής τους και στην παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Αυτό που ζητούν είναι να τους επισκεφθούν από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να μπορέσει να υπάρξει δυνατότητα να δουν με τα ίδια τους τα μάτια σε τι συνθήκες ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Θάνο, με συγχωρείς για την παρεμβολή και συνεχίζουμε. Εννοείται. Ναι. Είναι και εδώ και πολλές μέρες σε κινητοποιήσεις, όπως αποχή από το μεσημεριανό, οι κρατουμένοι σε όλη τη χώρα για αυτές τις συνθήκες. Δεν αφορά μόνο τις φυλακές Δομοκού. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με, με τα δικαιώματα των κρατουμένων, τόσο στο κομμάτι των απεργιών πείνας που έχουν κάνει πολλοί κρατούμενοι, αντιμετωπίζοντας την εκδικητική τάση της κυβέρνησης περισσότερο, καθώς ήταν πολιτικά πρόσωπα αυτά που αρνούνταν να κάνουν το αίτημα, δεν ήταν κάποιο είδους δικαστήρια, ώστε να πούμε γενικότερα το κράτος. Και φυσικά δεν μιλάω μόνο για την υπόθεση Κουφοντίνα, μιλάω για την υπόθεση του Βασίλη Δημάκη, για την υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη, για τις υποθέσεις απεργών πείνας που έχουμε ασχοληθεί. Και το πέρα από το τιμωρητικό με τις συνεχείς αυξήσεις των ποινών, τον ποινικό λαϊκισμό, είχαμε και σειρά νομοσχεδίων, νόμων που ψηφίστηκαν, που έκαναν χειρότερες τις συνθήκες και βγάζοντας από τις αγροτικές φυλακές και διάφορα άλλα, το πότε μπορούν να, να δηλώσουν ότι απόλυση, τις άδειες, μια σειρά από πράγματα. Χρησιμοποιούνται στρόπαια οι κρατούμενοι και οι κρατούμενες για να υπάρχει αυτό το δόγμα του νόμου και της τάξης, την κυβέρνηση στο ακροατήριο, και πολλές φορές θεωρείται και πολυτέλεια το να μιλάς για δημοκρατικά δικαιώματα, για δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, ή θεωρείται παράλογο, και προφανώς δεν είναι. Το κλισέ που αναφέρεται συχνά, αλλά ισχύει πάρα πάρα πολύ, λέει ότι ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από τον τρόπο που φέρεται στους κρατουμένους της. Εγώ να προσθέσω κάτι που μπορεί να με έχετε ξανακούσει να το λέω, το λέω πολλές φορές. Τύχαινε στο τμήμα κοινωνιολογίας στο οποίο σπούδασα να υπάρχει μια αποτελεσματική παρέα εγκληματολόγων που μπορούσε να προσκαλεί και άλλους και να αυξάνεται το ποσοστό των εγκληματολόγων που μας δίδασκαν. Οπότε τα μισά μαθήματά μας ήταν εγκληματολογικά. Μέσα σε αυτό το άθροισμα εκεί πέρα των μαθημάτων που δεν είχαν όλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα από τα πράγματα που μπορούσες να κρατήσεις ήταν αυτό το οποίο η Φωτεινή Τσαλίκοκλου είχε γράψει σε διαφορετικές εκδοχές αλλεπάλληλα βιβλία, στην εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης, ήταν το παλιό βιβλίο, «Μυθολογίες βίας και καταστολής» και «Ο μύθος του επικίνδυνου ψυχασθενού», τα δύο βιβλία τα δικά της που θυμάμαι. Χοντρικά λένε το εξής πάρα πολύ απλό, ότι ο κόσμος νομίζει ότι οι φυλακές τον προστατεύουν από επικίνδυνους εγκληματίες, διότι αυτά είναι τα εγκλήματα που υπερπροβάλλονται στην τηλεόραση. Πρακτικά οι φυλακές, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, κατοικούνται από ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχοί και δεν μπορούσαν να αποφύγουν την έκθεση της ποινής. Αυτό δεν αφορά μόνο το ποια είναι η τύχη των ανθρώπων με διασυνδέσεις και χρήματα, αφορά το απλό στατιστικό ποιος τύπος εγκλημάτων οδηγεί τους ανθρώπους στη φυλακή. Γι' αυτό και λέω ότι είναι ζήτημα μιας απλής άγνοιας όταν κανείς εχθρεύεται τον κόσμο των φυλακών. Και αυτό με τη σημείωση ότι ακόμη και για τα στιγερά εγκλήματα, ένας άνθρωπος που είναι στη φυλακή υφίσταται την ποινή της στέρησης της ελευθερίας. Αυτή είναι η ποινή της φυλακής. Δεν είναι ούτε οι κατσαρίδες, ούτε να μην τρώγεται το φαγητό, ούτε να υφίσταται τον σαδισμό των δικαστικών οργάνων κατά τον υπολογισμό των χρόνων της ποινής του. Η ποινή είναι μία. Τα υπόλοιπα είναι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο να το εξηγήσεις στον άγριο κόσμο της δημόσιας συζήτησης, ιδίως έξω από το χωριό μας, το αριστερό χώρι, αλλά είναι κάτι που πρέπει πάρα πάρα πολύ να επιμείνουμε και να το επαναφέρουμε και να το εξηγούμε κάθε φορά. Ναι, το είχε πει πολύ ωραία, νομίζω, η Ιωάννα Κούρτοβικ σε μια συνέντευξη ή σε μια εκδήλωση την περίοδο της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, ότι ο εγκληματίας, τέλος πάντων, όταν δεχτεί την ποινή και μπει στη φυλακή, είναι κρατούμενος. Δεν προσμετρώνται πάλι τα εγκλήματα που έχει κάνει όταν είναι έξω. Δηλαδή, έχει τιμωρηθεί με μια ποινή, έχει δικαστεί, έχει τιμωρηθεί, έχει σε πόσα χρόνια θα βγει, σε πόσα χρόνια θα τεκμηριώσει αυτό το δικαίωμα, σε πόσα χρόνια θα τεκμηριώσει το άλλο δικαίωμα. Και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κρατούμενος και όχι το τι έχει κάνει, ποιος είναι κλπ. Που οι πιθανότητες, όπως λέει ο Κωνσταντίνος, είναι ότι θα είναι κάποιο μικρό έγκλημα. Δεν θα είναι απαραίτητα, θα είναι ένα μικρό ποσοστό τα ιδεχθεί εγκλήματα που πάντα χρησιμοποιούνται ώστε να αυξάνουν την ποινή πατώντας πάνω σε αυτό το θυμό, τον δικαιολογημένο θυμό των πολιτών, πατώντας πάνω στο θυμικό και μη εξετάζοντας τα πράγματα επιστημονικά, και δεν θα είναι κάποιος καταδικασμένος για κάποιο μεγάλο σκάνδαλο που έφαγε εκατομμύρια, ας πούμε. Είναι πιο πιθανό να είναι για κλοπή παρά για σκάνδαλο εκατομμυρίων. Το ξέρουμε αυτό. Δεν θα είναι, όπως γράφετε κι εσείς, κάποιος που έκλειψε υπερορίες, κάποιος που εκμεταλλεύονταν τους εργαζόμενους. Θα δεν τιμωρούνται έτσι. Δεν ξέρουμε και για ποιες κατηγορίες μιλάμε πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, έχουμε αφήσει και ένα θέμα που θέλαμε να το σχολιάσουμε χθες, αλλά προέκυψε τελευταία στιγμή η συζήτηση για το τι συνέβη στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στην Κρήτη. Είχαμε τον Γιάννη Στεφανή χθες, για όσους και όσες δεν παρακολουθήσατε την εκπομπή. Είναι ο άνθρωπος που έκανε συλληφθείς, που έκανε την επώνυμη μαρτυρία για το τι συνέβη στην ταράτσα του κτηρίου που οδήγησε την ώρα που ήταν με χειροπέδες, όπως μας είπε ο άνθρωπος, οδήγησε και στην πτώση ενός ατόμου και τον δραματισμό του πάρα πολύ σοβαρά. Την ώρα που, όπως λέει ο κ. Στεφανής, ήταν υπό την ευθύνη των αστυνομικών. Τον έσπρωξαν, του είχαν δέσει χειροπέδες, είχε δεχτεί ξυλοδαρμό πριν τον έσερναν, όπως λέει ο ίδιος. Και... Ναι, να μου επιτρέψετε να πω ότι μόνο αυτό δεν έκαναν. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Έτσι όπως είναι η περιγραφή, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συλληφθεί, νιώθει ότι απειλείται γιατί εκείνη τη στιγμή κακοποιούνται όλοι. Βασανίζονται στην πραγματικότητα. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συλληφθεί και έχουν χειροπεδηθεί. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να δικαιολογεί την βία εκ μέρους της αστυνομίας. Και ο άνθρωπος αυτός πέφτει από ύψος 12 μέτρων, αν θυμάμαι καλά, και αποτύχει. Υπάρχει ένα δέντρο εκεί πέρα το οποίο ανακόπτει κάπως την πτώση και επιζεί από την πτώση. Παρ' όλα αυτά, με πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό, με ραγισμένη σπονδυλική στήλη, τον στέλνουν στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο του ξαναπηγαίνει πίσω στην φυλακή, όπου στην αστυνομία, που του λένε ντεπών. Αφού πήρες εξιτήριο, εγώ θα σου δίνω ένα ντεπών. Και ένας άνθρωπος ο οποίος για 10 ώρες σφαδάζει ζητώντας να τον πάνε στο νοσοκομείο. Το είπαμε, το σχολιάσαμε λίγο χθες, μια που το επαναφέρεις, Θάνο. Εγώ που έχω δημόσια καυγαδίσει με τον Φώτη Τερζάκη για το αν έχει νόημα ή όχι να λέμε το αν έχουμε χούντα ή όχι, και ήμουν πάντοτε, είμαι της άποψης ότι πρέπει να μετράμε τα λόγια μας. Mm-hmm. Μπορείτε να δείτε το επεισόδιο «Δεν έχουμε χούντα», αλλά γιατί το ζήτημα δεν είναι να πούμε ότι έχουμε χούντα, το ζήτημα είναι να καταλάβουμε καθημερινά πόσες παραβιάσεις του κράτους δικαίου καταπίνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι το ζήτημα. Τα υπόλοιπα είναι ταμπέλες. Στις ταμπέλες μπορεί να μην τα βρούμε. Έχει πολύ μικρή σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε τι σημαίνει για όλους αυτούς τους τύπους που κόπτονται για την νομιμότητα, για τους γραβατωμένους κυρίους του ακραίου κέντρου, για όλους αυτούς που κανονικά θα έπρεπε να διαρριγνύουν τα ημάτια τους. Ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί κάποιος να βρίσκεται υπό την ευθύνη της αστυνομίας, να έχει συλληφθεί, να έχει χειροπεδηθεί και να τον ξυλοφορτώνουν μέχρι που βουτάει από την ταράτσα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αν συμβαίνει αυτό και το ανεχόμαστε, το λιγότερο που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι να πρέπει να το πούμε Χούντα ή Γιώργο ή Θανάση. Αν συμβαίνει αυτό και το ανεχόμαστε, νομοτελειακά θα συμβούν και άλλα. Όπως βλέπουμε και σε άλλες, όχι μόνο στην αστυνομική βία. Το είδαμε και πρόσφατα, όπου ο νόμος έλεγε, το Σύνταγμα λέει για αυξημένη πλειοψηφία στον ορισμό των ανεξάρτητων αρχών. Κάποια στιγμή είχαμε 4/5 της Βουλής να συμφωνούν στα νέα μέλη των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα 4/5, το έκανε 3/5 για τον ορισμό των ανεξάρτητων αρχών και παραβίασε αυτό το 3/5 για να αλλάξει τα μέλη στην ΑΔΑΕ. Και είπε ότι το 16,2 που θα απαιτούσε ο νόμος είναι σαν να λέμε 16. Ενώ δεν είναι 16, αυτό που έχουν επισημάνει οι συνταγματολόγοι που έχουν αρθρογραφήσει σχετικά είναι ότι θα έπρεπε αυτό να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι πάνω από 16, θα έπρεπε να είναι 17. Αυτό δυστυχώς έχει περάσει λίγο μέσα σε όλη την υπόλοιπη καιρότητα, δεν έχει αναφερθεί, αλλά είναι παραβίαση ξεκάθαρη του ορίου. Δεν αποφάσισε η Βουλή με 3/5 να αλλάξει τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών. Θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, μέσα στην εβδομάδα να τα πούμε και πιο αναλυτικά για αυτό το θέμα. Δεν θα το αφήσουμε. Η διάσκεψη των Προέδρων έχει 27 μέλη. Και το 16 στα 27 με το οποίο πέρασε η αλλαγή των ανεξάρτητων αρχών είναι 15,9. Πέρασε με λιγότερο. Είναι 2,9. Με συγχωρείτε. Ήθελε 17 μέλη για να υπάρχει το 16,2. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι όταν σου λέει 3 πέμπτα, το ελάχιστο που πρέπει να κάνεις είναι τα 3 πέμπτα. Δεν μπορείς να πας ένα τσακ πιο κάτω επειδή σε βολεύει. Φάνο μου, αυτονόητο δεν είναι όταν έχουμε μέρα ή νύχτα. Από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει τίποτε αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Να. Δηλαδή εδώ πέρα θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση που θα φτάνει μέχρι και την απλή αριθμητική. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Λέγαμε κοροϊδεύοντας ότι θα υπαχθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού και ξέρω εγώ, η μαθηματική εταιρεία, δεν ξέρω ποιος θα χρειαστεί για αυτή την περίπτωση, αλλά απλώς δεν υπάρχει τίποτα. Όπως σωστά τίποτε είχε γραφτεί, μπορεί να κρατικοποιήσουν και την. Να μεταφέρουν την μαθηματική εταιρεία, άμα αντιδράσει κάπου στην πολιτική προστασία, δεν ξέρω. Έτσι κάνουν με τους οργανισμούς που αντιδράνε. Μπορεί ο επόμενος να είναι το αστεροσκόπιο. Για να το πω σωστά αυτό με τα μαθηματικά, γιατί είναι πολύ απλό. Απλώς θέλει να το εξηγήσεις έτσι απλά. Τα 3 πέμπτα του 27 είναι 16,2. Οπότε τέθηκε το ζήτημα στη Βουλή αν χρειάζεται 16 ή 17 ψήφοι για να αλλάξουν τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία είχε 16 ψήφους, αλλά το 16 το 27 είναι το 2,9. Οπότε ήθελε 17. Θα στρογγυλοποιούσες προς τα πάνω, αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Εντάξει, ρε Θάνο, τώρα έχεις πω καημένε τώρα. Για 0,1 πώς κάνετε έτσι. Για δυο ψηλές την. Ναι. Τώρα συνταγματική κάθε φορά μας έχετε κάνει μιζέρια ηρωνία. Εντάξει, κάπου να πείτε και μια καλή κουβέντα. Λοιπόν, Θα πούμε για ρεκόρ. Αυτό λοιπόν που είχαμε αφήσει και χθες και συχνά χρησιμοποιείται για άλλου τύπου επιχειρήματα είναι η υπογεννητικότητα στη χώρα. Βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ και λέει ότι κάναμε ρεκόρ στην υπογεννητικότητα, 80.000, λιγότερες από 80.000 γεννήσεις, η θάνατοι είναι κάπου 140.000, ξεπέρασαν τις 140.000, γεννήσεις 76.541, σχεδόν οι μισές. Αν μπορούμε να δούμε και το γράφημα από το control των Βασίλη των Μύτικα, βλέπουμε εδώ το γράφημα. Δώσε Μύτικα. Θάνατοι με γεννήσεις. Σε ένα σημείο μπορείς να τα αποδώσεις. Σε προηγούμενους τύπους ξέρεις περισσότερα παιδιά, οικογένεια και τέτοια. Λιγότερες διαδικασίες αντισύλληψης κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι κάτι συνέβη, Κωνσταντίνε, εκεί το 2010. Άμα μπορείς να δεις στην εικόνα, το 2010 ξεκινάει το γράφημα να είναι τέρμα κάτω. Τέρμα κάτω, να αυξάνονται οι θάνατοι, να μειώνονται οι γεννήσεις. Τι συνέβη το 2010, εκεί περίπου. Να σου πω, κοίταξε. Νομίζω ότι. Ήταν αστρικό ναι. Αυτό. Το 2010 υπήρχε μια τρομερή πτώση της λιβιδινικής ορμής. Δεν είχε πέσει η ερωτική διάθεση, πώς να το πω. Ναι, okay. Δηλαδή οι άνθρωποι κάπως κοιταζόντουσαν τα ζευγάρια. Μπα. Άστα, δεν πειράζει. Αυτό υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Εμείς θα προτείνουμε, παιδιά, μια πολυπαραγωγική. Πάνω. Να το πάρω πίσω. Δύσκολο μερικές φορές. Να κάνουμε σαν να μην το είπα. Εντάξει. Είναι μια πολυπαραγωγική λοιπόν, εξήγηση. Παίζει και το αστρικό ρόλο, αλλά παίζει ρόλο και το ότι όσο φτωχαίνει ο κόσμος, το σκέφτεται λίγο παραπάνω. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Η υπογεννητικότητα είναι δείκτης εξατομίκευσης. Όσο γίνεται πιο μοντέρνα μια κοινωνία, γυναίκες αποφασίζουν ότι είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν λιγότερα στο μεγάλωμα των παιδιών, το οποίο παραδοσιακά εκείνες φορτώνονταν, και γι' αυτό πέφτει ο δείκτης των γεννήσεων. Εγώ, Θάνο, μου επιτρέπεις να μιλήσω ως πατέρας. Έχουμε πει ότι όταν το λέει κανείς αυτό. Ως πατέρας. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει. Ως πατέρας που κάνει το χρέος του στο έθνος. Δεν το κάνω γιατί. Περίπου. Νομίζω ότι πρέπει να έχω κάνει 2,1 για να μπορούμε να πούμε ότι λίγο αυξάνεται η πατρίδα. Τέλος πάντων, ο κόσμος. Οι Έλληνες. Mm-hmm. Εγώ με 2 μπορώ να πω ότι εντάξει. Ξέρω εγώ, ίσα δεν. Ναι. Δεν συνεισφέρω στη μείωση, ας πούμε. Αλλά πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι το δεξιό επιχείρημα γι' αυτό θέτει προβλήματα αντικειμενικής συρρήκνωσης του ελληνισμού, Εμείς τώρα που δεν ανησυχούμε για τον ελληνισμό, λέμε εντάξει, μωρέ, τώρα ελληνισμός. Δεν θα είμαι εμείς, θα είμαστε κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Δεν είναι ότι έχουμε να προσφέρουμε και κάτι φοβερό, ξέρω εγώ. Δεν είναι εθνικό. Φουρέιρα, ας πούμε, ή άλλοι. Είναι, είναι κοινωνικό. Ναι. Λες ότι το πρόβλημα στα δικά μας μάτια δεν είναι το ότι κοίταξε να δεις αυτή για να βολάνε. Εμείς όχι, η Παναγιά μου, θα έχουμε πληθυσμιακή αντικατάσταση, ας πούμε, από αυτούς. Αλλά λέμε ότι αυτό έχει μια οικονομική παράμετρο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πιέζονται. Το σκέφτονται και λένε δεν νομίζω, δεν νομίζω. Κοιτάς και λες μπα, όχι. Κοιτάς το λογαριασμό της ΔΕΗ, λες μπα, δεν, άστο για σήμερα. Άστο, έχω, μπορεί να πεις και χειρότερα, ξέρω εγώ. Έχω ΔΕΗ κέφαλο. Κοιτιέστε, λέτε, λες, πας καλά ρε. Μπορεί να είναι και τέτοιες αντιδράσεις. Ξέρεις πόσο κοστίζει. Πας καλά ρε. Ναι, οπότε να πούμε ότι αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Αντιλαμβάνεστε ότι... η επιδείνωση των οικονομικών συνθήκων, μην πάμε μακριά, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε από πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μας. Τους ρωτάς αν το... εγώ για την ακρίβεια δεν ρωτάω ποτέ, το θεωρώ πολύ αδιάκριτη ερώτηση, αλλά άμα τύχει και συζητήσουν άνθρωποι για το τι σκέφτονται γι' αυτό, είναι κάτι που το ακούς πάρα πολύ συχνά. Ότι αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει αυτό. Δηλαδή, όταν τελειώνει ο μισθός στα μισά του μήνα, όπως έχουμε πει τόσες φορές, είναι λίγο περίεργη σκέψη. Να πεις μια που τελειώνει ο μισθός στα μισά του μήνα, θες δεν κάνουμε και δύο παιδιά. Θες να τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο. Ναι, δεν κάνουμε και τρία παιδιά. Να αυξηθεί το γένος, αλλά να μην έχουμε τι να τα ταΐσουμε. Οπότε υπάρχει μια παράγραφος, μια παράμετρος οικονομικής αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να μην την αγνοήσουμε από μια πολύ διαφορετική σκοπιά από ό,τι συζητείται συνήθως αυτό το θέμα. Παράμετρος και οικονομική και παράμετρος το ότι ο άλλος θέλει να χτίσει το μέλλον του, μπορεί να θέλει να κάνει δουλειά, μπορεί να μην θέλει. Προφανώς αυτά είναι αυτονόητο, νομίζω. Θα το έχετε καταλάβει ότι εδώ είναι προσωπικές επιλογές και δεν οφείλει τίποτα στη χώρα και στο τέτοιο να βοηθήσει την αναπαραγωγή του πληθυσμού. Αλλά είναι και ενδεικτικό του ότι δεν μπορείς να σχεδιάσεις. Ρωτάνε τον Άδων Γεωργιάδη τις προάλλες, το σχολιάζαμε για τα εργασιακά. Τι θα πείτε σε ένα νέο ζευγάρι τώρα που θέλει να κάνει οικογένεια και θα πρέπει να δουλεύει 6 μέρες. Και λέει ο Υπουργός Εργασίας να με ευγνωμονεί. Γιατί όχι. Γιατί θα δουλεύουν παραπάνω και θα έχουν περισσότερα χρήματα. Και ρωτάσεις τα παιδιά πότε θα τα κάνουν. Πότε θα τα κάνουν, πόσες ώρες θα δουλέψεις. Κάποια στιγμή θα σχολάσεις. Μετά πολύ όρεξη. Θάνο θέλει όρεξη. Ας τα αφήσουμε όλα τα άλλα. Αλλά πέρα από αυτό, πόσος ελεύθερος χρόνος, πόσος χρόνος με την οικογένειά σου, με τον σύντροφο, τη σύντροφό σου. Εντάξει, λίγες, αλλά και αυτό τώρα πώς. Και χωρίς να κάνεις οικογένεια, πόσο ελεύθερος χρόνος υπάρχει. Πόσο κρατάει αυτό, έχω δει ταινίες. 1-2 λεπτά, πόσο κρατάει. Πέρα από αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν είναι. Είναι και θέμα brain drain, προφανώς. Κόσμος φεύγει, νέοι άνθρωποι φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό δεν φαίνεται, τα στοιχεία δεν δείχνουν να έχει σταματήσει. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση 4 χρόνια για brain gain και brain gain. Κόσμος που, παιδιά που βλέπουν την κατάσταση στη χώρα, έφηβοι π.χ., είναι αποφασισμένα να φύγουν από τη χώρα. Αυτό μπορεί να φέρει μια σειρά από προβλήματα και ένα φαύλο κύκλο. Η γύρανση του πληθυσμού, μεγαλύτερες απαιτήσεις στο συνταξιοδοτικό και μετά αυτό που έχει ξαναγίνει, οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν επιβάλει τις πολιτικές που οδήγησαν σε αυτή την κρίση θα σου πούνε, ξέρεις τι, τεχνοκρατικά να το πάρουμε, το ασφαλιστικό δεν βγαίνει πλέον, δεν μπορούμε να δίνουμε τόσα για τις συντάξεις. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πούμε πάλι τα ταμεία δεν βγαίνουν, μα αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός. Και το θέμα είναι οι πολιτικές, εμείς γι' αυτό το πιάνουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί είναι ξεκάθαρο και από το γράφημα το τι έχει συμβεί. Δυστυχώς, επειδή τα στοιχεία είναι έτσι, πολύ εύκολα κάποιος θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για τη δική του ακροδεξιά προπαγάνδα, να πει για τις αμβλώσεις, για την απαγόρευση των αμβλώσεων. Δηλαδή, ο άλλος βλέπει αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένα και τα δικαιώματα είναι πολύ συγκεκριμένα και αυτό το θέμα στην Ελλάδα το έχουμε λύσει από το 1981 και σου λέει, ξέρεις τι, πρέπει να το δούμε λογικά το πράγμα. Να κάνουν παιδιά με το ζόρι. Ναι. Να κάνουν παιδιά χωρίς φοβερό. Να θέλουν. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, παιδιά. Ναι. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, είναι να πηγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και να διαλέγει στα σπίτια ποιοι θα κάνουν και πόσα και να τον ευγνωμονούν κιόλας. Τα λέω εγώ και ό,τι νομίζουν. Δεν λέω να υλοποιήσουν όλες μου τις προτάσεις από τη Φάρμα των Ζώων. Ναι. Κάποιες. Κάποιες όμως πιστεύω ότι μπορούν να τις. Ναι, δηλαδή αν ο άλλος δουλεύει μετά, αν έχει την ευκαιρία να δουλέψει και 6-7 μέρες, Μετά θα του δίνει την ευκαιρία με τον ίδιο τρόπο ο υπουργός να κάνει και παιδιά. Σου λέει, θα κάνεις 2 ή 3, διάλεξε εσύ. Μήπως μας τιμωρεί ο Θεός για τα Pride? Δεν ξέρω, εγώ απλώς θέτω ερωτήματα. Εγώ θέτω ερωτήματα. Μετά από 16 ώρες δουλειά λέει, άντε να κάνεις σεξ. Με δώσε θέλω. Δεν είναι εύκολο αυτό, παιδιά. Εγώ αυτό έχω ανακαλύψει και θα σταματήσω αυτή την παρέμβαση την βιωματική, ότι τα παιδιά γίνονται με τον ίδιο τρόπο. Όπως το... Είναι αυτό σώπα. Τυχώς που έχει καταλάβει. Τυχώς που έχει θεωμάζει. Τέλος πάντων, παιδί μου, νιώθεις ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό που κάπως αλλιώς θα έπρεπε να. Αλλά γίνεται πάλι με τον ίδιο. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, καταλάβατε τι εννοώ. Αυτό. Κάτι παιδάκια θα κοπούσει, εντάξει, έστω και 2,0 παιδιά. 2,0 μου άρεσε, κάτι είναι και αυτό. Ναι, είναι ο άλλος. Έχει θεωρηθεί και άλλες φορές υπογεννητικό. Έχει γίνει και μια επιτροπή εκεί πέρα, κάναν μελέτες υπογεννητικότητα, δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι ο άλλος που θα σου έρθει με το περισπούδα στο ύφος, που θα σου πει: ξέρω, υπάρχουν αντιλήψεις, υπάρχουν δικαιώματα, αλλά εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά και κοίτα εδώ τα στοιχεία κλπ. Πρέπει να του φέρεις λίγο στο κεφάλι τα στοιχεία, γιατί είναι πολιτικές τις οποίες ο άλλος έχει συμφωνήσει σε όλες και εσύ έχεις αντιταχθεί σε όλες. Και λες μονίμως, παιδιά, αυτό δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά. Έτσι πάει. Και τώρα κοίτα τα στοιχεία, ξέρω εγώ, να τα εξηγήσει τη μήτρα τη Αλληνή, α πούμε, για το τι θα κάνει, επειδή είναι τα στοιχεία. Εντάξει, όχι. Δεν εννοούμε αυτό. Δεν εννοούμε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, Θάνο, πέρασα καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Αυτή είναι εγώ πιο πολύ. Είναι η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας. Δηλαδή κάπως ξυπνάω το πρωί, σέρνομαι. Μετά ανθίζω 2 με 3. Αυτό που βλέπετε είναι που έχω ανθίσει. Δηλαδή τις υπόλοιπες ώρες είμαι χειρότερος. Και μετά πέφτω μέχρι που να πέσω για ύπνο. Και αυτό είναι ένα κλασικό 24ωρο. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει. Σκάει στο γραφείο ο Κωνσταντίνος, σκάει με αυτή την έμφυτη αισιοδοξία του. Τι κάνουμε σήμερα? Σήμερα έτσι ήρθε. Ναι. Τι κάνουμε? Πώς είμαστε σήμερα? Και λέω, δεν μπορώ άλλο. Έφαγα κράξιμο τη γογό, η αλήθεια είναι. και τον κράζουν όλοι άλλοι. Έφαγα λίγο κράξιμο, τη μούτρα είναι αυτά. Οπότε προσπαθώ, το δουλεύω προς διάφορες κατευθύνσεις. Δηλαδή, θα πάει μια υπερβολή προς τα εδώ, υπερβολή προς τα εκεί, αλλά μετά θα βρω μια ισορροπία που να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Το μέτρο, το αριστοτελικό. Το μέτρο, όπως λέγανε οι αρχαίοι ημών προγόνοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν σίγουρα η πιο ωραία εκπομπή που έχουμε κάνει μέχρι την αυριανή. Αλλά μέχρι τώρα. Από τις εκπομπές που έχουν προηγηθεί, δηλαδή, δύσκολα θα βρει κανείς τέτοια εκπομπή σαν τη σημερινή, πιστεύω. Και εγώ να στηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Να το πούμε και αυτό. Σε περίπτωση που δεν έχετε δει προηγούμενες εκπομπές, έχουμε υλικό και με συνεντεύξεις και διάφορα άλλα. Είπαμε για την κατάληψη του Ευαγγελισμού. Είχαμε την Πόλη Ανάποδα προχθές. Έχει ανέβει η συνέντευξη από μετοφωνημένη και μόνη της. Θα πατήσουμε μετά ένα κουμπί. Θα ανέβει και η συνέντευξη με τον κύριο Κουτσοκλένη για την παράλληλη στήριξη. 30 λεπτά που μας βοήθησε πάρα πολύ και για την ανασκόπηση. Να δείτε την ανασκόπηση. Και στις 5 κοινωνία ώρα πρες με πάρα πολύ σοβαρό θέμα που δεν έχει αναφερθεί καθόλου, θα πω, και σίγουρα πρέπει πολύ παραπάνω. Γεια σας. Γεια. Yeah.